قل عبادي على الله na haki ya waja juu ya Allah. Haki gani hiyo? Haki ya Allah kutafadhulan, kutoa tu fadhila zake, ametoa fadhila zake na ihsani zake na ukarimu wake, kwamba wakinifanyia haya waja wangu nitawafanyia haya. Alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, kwamba yeye Allah tabaraka wa taala hatomuadhibu yule ambaye hatomshirikisha yeye na kitu chochote. Tumeelewana vizuri hapo? Ambaye hatomshirikisha na kitu chochote, kwa maana hatowaadhibu wasiokuwa washirikina. Na hili halipingani na zile nusus nyingine za kisharia zilizokuja zikabainisha kwamba atakayefanya kadha ataadhibiwa, atakayefanya kadha ataadhibiwa. Haipingani aya hiyo, haya tunayosema na yale mengine yaliyokuja kwamba Allah mbona atawaadhibu. Lakini hatowaadhibu adhabu ya kudumu wasiomshirikisha, kwa sababu asiyemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kama atatenda madhambi mengine, huyo anakuwa yuko chini ya matashi na matakwa ya Allah tabaraka wa ta'ala. Akitaka Allah tabaraka wa ta'ala atamsamehe bure, akitaka Allah tabaraka wa ta'ala atamwadhibu kwa mujibu wa makosa yake, kisha atamwingiza peponi. Tumeliona vizuri eh? Tunafanya tuwasema haya kuzioanisha aya zote zile za makemeo na aya zilizokuja za ahadi. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwa al-ghafuru rahim. Allah anasamehe madhambi yote mpaka shirki, lakini kwa aliyetubu kabla ya kufariki. Kadhalika imekuja aya man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama, atakayemwasi Allah na mtume wake huyo moto wa jahannama ni wake, ataadhibiwa kwa mujibu wa madhambi aliyoyafanya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehi dhambi la kushirikishwa. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na husamehe madhambi chini ya ushirikina kwa amtakaye. Kwa hiyo tunaona kwamba mwenye madhambi chini ya ushirikina wako ambao kwamba watasamehewa bure, hawatoadhibiwa, na wako ambao kwamba wataadhibiwa kwa mujibu wa makosa yao, lakini wataingia peponi. Hii ndivyo ilivyo itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, kinyume na al-Khawarij ambao wanamkufurisha Muislamu kwa dhambi moja ambalo amelifanya. Makhawarij wanamkufurisha Muislamu aliyetenda dhambi kubwa lolote, kwa wao ni kafir. Na akifa wanasema mukhalladun fi nar, atakaa milele katika moto wa Jahannam. Aliyewahi kuzini katika maisha yake huyo ni kafir, na akifa mukhalladun fi nar. Hawa kina nani? Hawa ni Khawarij. Aliyewahi kuiba katika maisha yake huyo ni kafir, na akifa mukhalladun fi nar. Kwa hiyo kila mwenye dhambi alilifanya kwa wao ni kafiri, na akifa milele katika moto wa Jahannam. Hawa ni Khawarij, na wako wanaitwa Mu'tazila. Wao wanasema anayetenda dhambi kubwa ni kafir, na akifa, wanasema akifa atakuwa katika manzila baina ya manzila mbili, hayupo peponi wala hayupo motoni, yuko kati na kati. Mapote haya yote yamepotea katika masala haya. Pote ambalo limepatia ni Ahlus Sunnah wal Jamaa, wanaosema anayefanya dhambi ataadhibiwa kwa kadri ya madhambi yake, au atasamehewa kama hajafanya shirki. Lakini mshirikina akifa na shirki zake hasamehewi, hata kama alikuwa akiswali, lakini amekufa na shirki, hajawahi kutubia. Anasali msikitini, anaadhini, anaweza akawa ni muadhin au akawa ni imam, lakini akawa na mahirizi, anatengeneza, ana mahirizi, anavaa, ana mapande anayavaa kwenye kiuno, ana mapande ya miti anayavaa kwenye shingo, anayategemea badala ya Allah tabaraka wa taala, ana majitunguri ameyaweka nyumbani kwake, matunguri na mwengo au mwengo, vitu kama hivyo anaweka nyumbani kwake, au ana kijibanda amekitengeneza, amekiwekea vitambaa vikundu na vyeusi. Almuhimu kwamba ni mshirikina, anaabudu mila za kishirikina. hata kama anaswali, huyu ni mushrik, na kama hakutubu juu ya shirki zake ambazo anazifanya, haimsaidii swala yake wala saumu yake wala hija yake. Kwa sababu swala hizi na ibada zinapoingiliwa na shirki, basi zinabatilika, mithili ya swala inapokuwa imeingiwa na naqidh miongoni mwa nawaqidh alwudu. Tumeelewana vizuri eh? Haya wanayosema ahli alilm. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya waja iliyopo juu ya Allah, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hatomwadhibu yule ambaye hajamshirikisha na chochote, hatomwadhibu ambaye hajamshirikisha na chochote, ambaye yuko tahta almashia, kama atakuwa na madhambi mengine zaidi ya shirki atakuwa tahta almashia, akitaka hatomwadhibu, akitaka atamwadhibu kwa madhambi yake. Naam. Aliposema haya maneno bwana Mtume alayhi salatu wassalam kumwambia Muadh ambaye amempakiza katika juu ya punda wake, akasema Muadh, qultu, nikasema kumuuliza rasuli, ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, afala ubashiru nnas, ay aaskutu wala ubashiru nnas, ni nyamaze kimya juu ya hayo ulioniambia, wala nisiwape bishara hii watu, nisiwape watu hii bishara, maanake hii ni bishara adhima, bishara hii ni kubwa, kwamba kama wewe ni mtu wa tauhid, basi wewe uko kwenye saada. Wewe si ni mtu wa tauhid, unampwekesha Allah katika ibada, basi wewe upo katika saada. Hii ni bishara hii. Afala ubashiru nnas, je, nisiwape watu hii bishara njema, yani nibaki nayo tu mimi? Na bishara, wanasema ulama, ni habari njema unayompasha mtu, ambayo unapompa habari ile humfurahisha. Katika lugha ya Kiarabu inaitwa bishara. Al-ikhbar bima yasurru, kutoa habari kwa yale ambayo hufurahisha. Unamwambia Warabu wana maneno, wanasema bashir, bashir, yani nipe bishara nzuri, nipe habari njema, bashir khair. Utakuombea watu, jamani, pateni bishara njema, abshiru, abshiru, chukueni bishara njema. Anatoa habari nzuri ambayo watu itawafurahisha. Lakini pia baadhi ya wakati bishara huwa na maana ya kutoa habari kwa yale yanayochukiza. Kwenye Qur'ani imekuja fabashiruhum bi'adhabin alim, katika suratul Inshiqaq, wape bishara hao ya adhabu kali. Adhabu kali yafurahisha? Haifurahishi. Kwa bishara kwa maana yake kubwa kabisa ni kutoa habari kwa yale yanayofurahisha, na baadhi ya wakati bishara inakuja kwa maana nyingine. Na kupeana bishara, jambo hili lafaa? Naam, jambo linafaa. Waislamu wakapeana bishara, bwana, jamani, njoo njoo na habari njema, njoo. Le, kila mtu hupewa bishara? Aa, bishara hupewa yule ambaye anao uwezo wa kutahamali hiyo bishara. Kuna mwingine uwezo akampa bishara njema, badala ya nini ukamuua akafa, amekufa kwa furaha, au akaingiwa na wenda wazimu, bwana wewe, ile ardhi yako kule shamba, mtu uko kwenye hali mbaya, hali duni, ah, ukichimba pale ni mfute zako sita tu. Tumekumbana na tanzanite nyingi sana, haweza akaanguka, haweza akaanguka. Yatokea, haitokei? Yatokea. Kwa hiyo yule ambaye kwamba uwezo wa kubeba ya bishara anao, huyo ndiye wa kupewa bishara. Ukihisi kwamba huyu nikimwambia sasa hivi ataanguka, usimwambie, utamdhuru, bishara itamdhuru. na masahaba walikuwa wakipeana bishara. Sahaba Ka'ab ibn Malik katika wale masahaba watatu ambao sharia na wahi na agizo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam limetoka kwamba watu wasizungumze nao hao wala wasiwasemeshe. Kwa nini hawakuhudhuria vita vya Tabuk? Ka'ab bin Malik na Murara ibn Rabi'i na Hilal ibn Umayya. Hilal ibn Umayya, Murara ibn Rabi'i, Ka'ab ibn Malik hawakuhudhuria na wala hawakuwa na sababu. Aliporudi Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Tabuk, kapitia msikitini, na kawaida yake anapokuja kutoka katika safari huanza msikitini, akapata rakaa mbili, kisha humjia wale watu wenye matatizo yao, wenye shida zao. Wakaja wale ambao kwamba wakuhudhuria vile vita, miongoni mwao ni Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Kisa kirefu. Ma khalafak, kipi kimekufanya usihudhurie wewe? Usiliandaa vipandwa viwili? Akamwambia ndiyo ya Rasulullah, lau kuntu inda ghairika min ahli dunya la rajautu an akhruja min sakhtihi bi'udhrin laqad utitu jadala. Lau ningelikuwa mbele ya mtu wa kidunia hapa hapa nilipo, ningekuwa nimekaa mbele ya mtu wa kidunia, mathalan mheshimiwa waziri, waziri mtu wa akhera, mtu wa dunia, iko kidunia, sio? Ndio maana anashughulikia barabara. Barabara ziko wapi? Duniani. Mheshimiwa mbunge, mheshimiwa nani, mheshimiwa nani, mheshimiwa nani. Anasema Ka'ab, ningelikuwa hapa niko mbele ya mtu wa dunia, mimi nataraji ningelitoka kwenye hasira zake na ghadhabu zake kwa kumpa udhuru mmoja tu, angeuelewa. Mimi nimepewa maneno matamu kabisa ya kupangilia maneno, lakini wewe si katika watu hao. Ya Rasulullah, sina udhuru, sina udhuru. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amma hadha fasadaka, ama huyu Ka'ab huyu amesema kweli. Wengine walikuwa wanakuja wanafiki wanatoa nyudhuru zao, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba nyinyi ni waongo. Alikuwa anakubali kwa yale mtu anayojizungumzia, lakini hakusema kwamba huyu kasema kweli, alikuwa anakubali tu, alafu anawakilisha siri zao kwa Mola wake. Mimi na hukumu dhahira, dhahiri ya maneno yako ndio ninao ya hukumu. Wasemaje? Wasema aba, sawa, wamdanganya, wajidanganya nafsi yako. Ulikuja wanafiki wanatoa udhuru, nyudhuru nyingine za kijinga kabisa. Kwa nini hukuhudhuria? Rasulullah, nyumbani kwangu hakuna msimamizi, kwa nikiondoka mimi watabaki watu wa kina mama, watoto, na kwa nimebaki nilinde nyumba. Inna buyutana aura, imekuja kwenye Qur'an, wama hiya bi aura, Allah anasema, wala si kweli kwamba haina watu. In yuriduna illa firara, walitaka tu kukimbia wasihudhurie vita. Mwingine anakuja, ya Rasulullah, ana dhaif, mimi ni mtu dhaifu kabisa, siwezi kushika upanga. Na wanaapa, wallah, wayahalifuna ala dhalik. Wengine, ya Rasulullah, ana idha raaitu nisaa bani al-asfar uftutintu, mimi nikiwaona wanawake wa kule Tabuk siwezi kuhimili. Ya Rasulullah, wewe nimeshindwa kwenda kwa sababu hiyo, wanawake wa Tabuk bwana. Ya Rasulullah anakubali nyudhuru zao, mpaka amekuja Hukab akasema ama huyu amesema kweli. Kisha ikatoka amri kwamba hawa watatu hawa waliosema kweli, Kaab na Murara na Hilal, Waislamu wasizungumze nao. Na kweli Waislamu wakawakata pita barabarani, unatoa salamu watu kimya, adhabu. Wakakaa mpaka mwisho, muda fulani umefika, Mtume akasema akawaambieni wale wake zao watoke wasikae nao. Yaani unaambiwa mke wako atoke nzake kwao, baki peke yako. Ikitokea hiyo, almuhim, habari ni ndefu, tunaikata kati. Mpaka siku hiyo Kaab sema iko nyumbani kwake, anasikia sauti ya mtu amepanda farasi anakuja kwa kasi akisema, abshir ya Kaab ibn Malik, abshir ya Kaab ibn Malik bikhairi yawmin talaat alayka fihi shams, pata bishara njema ewe Kaab, pata bishara njema ewe Kaab. Anampasha habari ya yale ambayo yatamfurahisha, kwa bora ya siku ambayo jua limechomoza juu yako leo hii. Leo ndio siku bora ambayo tangu umezaliwa wewe na mama yako hakuna siku ambayo jua limekuchomozea nzuri kama ya leo. Akaja akamsomea zile aya zilizoshuka kwamba Allah amekubali toba zao, hawa watu wametubu hawa. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhaqat alayhim al-ardu bima rahabat wa dhaqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim, aya katika surati Tauba. Na wale watatu wale ambao hawakuhudhuria pia Allah kawasamehe. Akafurahi Kaab, anasema sikuwa na cha kumpa yule bwana kwa bishara ile aliyoniletea, sikuwa na cha kumpa zaidi. Nilikuwa nimevaa vishuka vyangu viwili, kishuka cha chini kishuka cha juu, nikazivua zile zote. Bana, cha kukupa mimi sina, lakini chukua haya, chukua hivi vibwende vikakusaidia. Akaenda kwa jirani akazima nguo, hodi hodi, jamani ngeni nguo yako kwa wapi? Ameshaitoa kwa alimpa bishara. Kwa jambo la tabshiri lilikuwepo, kubashiriana kheri, bashir bashir. Akasema afala ubashiru nnas, ni siwape bishara watu juu ya hili? Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tubashirhum, usiwape bishara hii, usiwape hii habari. Fayatakilu, watazembea. Usiwape hii bishara, kwani ukiwapa hii bishara fayatakilu, watazembea, wataacha kufanya amali, wategemee juu ya tauhidi tu. Yaani mtu kwamba ah, mimi bwana upande wa tauhidi na utazama zaidi, ataacha kufanya amali nyingine huyu. Laisa albir an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakinna albirra man amana billahi walyawmil akhir walmalaikati walkitabi wannabiyyin waata almala ala hubbihi dhawi alqurba walyatama walmasakin wabna as-sabil wasailina wa fi ar-riqab wa qama as-salata wa ata az-zaka. Michanganya na aya katika surati Tauba. Lakini albirra man amana billahi wal yawm al akhir. Laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا زوت هيسنك أعمال البر أبا نسيم كوي هوا وتسنبيها وتبتكا wakati bir wema una milango mingi. Kwa hiyo usiwaambie hayo. Wanasema ulama, hapa tunapata dalili ya kwamba inafaa kuficha baadhi ya ilmu, kuificha baadhi ya ilmu pale atakapochelea mtu kuitoa kwake ilmu hiyo katika mazingira hayo, kupatikana madhara kwa yule atakayesikia. Kwa nini? Kwa sababu baadhi ya watu hawawezi kufaidika na hiyo ilmu, akaharibu zaidi. Kwa hiyo unapochelea kwamba nikilizungumza hili kwa wakati huu, hawa watanielewa kimakosa, hawa watafanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha badala ya hili. Yafaa kuzuia baadhi ya ilmu kuzitoa, ili watu wasije wakaharibu. Lakini kadhalika, ili watu wasije wakakata kamba kwamba hawa watu nikiwaambia jambo hili kwa sasa hivi hawatonielewa. Sababu ilmu zinakwenda ngazi kwa ngazi. Kuna jambo lafaa kulizungumza kesho, sio leo. Na kuna jambo lafaa lizungumzwe baada ya miaka miwili, kwamba hawa watu wakishafikia hapa na wachomekea na hili hapa, wakilielewa vizuri hili nitakuja kuambia na hili. Mfano, leo uende katika misikiti ya wazee, alafu usimame tu useme maulidi haram, haram, wanapata dhambi, utasemaje baadhi ya wazee? Nyang'anyeni maiki wahabi huyo. Basi kauli yao hiyo, wahabi huyo. Kwa hiyo kuna mambo unaanza nayo, unaanza nayo, unaanza nayo, mpaka wakafika wakati kwamba hapa sasa wana, kwa jinsi ulivyowajenga katika ile misingi, wanafahamu sasa wanakusudia kitu gani wewe. Tumeliona vizuri eh? Na hikma hii umeikosa wengi katika watu, kwamba al-ahamu fal-aham. Baadhi wakati unaacha kulizungumza la maslahi kwa kuchelea na kuchunga maslahi makubwa zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuja hadithi sahihi, anamwambia mama Aisha radhiallahu anha kwamba, Aisha, hakika hawa watu wako hawa Makureishi, hawa Makureishi hawa walikarabati ile al-Kaaba. Kaaba iliingiliwa na mafuriko katika baadhi ya miaka, wakaijenga upya Makureishi, lakini katika kuijenga kwao Kaaba wakaikosea kuijenga Kaaba katika misingi aliyoijenga Nabii Ibrahim alayhi salam. Na Mtume anajua alayhi salatu wasalam kwamba Kaaba ipo katika misingi sio kuwa ya Ibrahim. Akamwambia mama Aisha radhiallahu anha, ya Aish, inna qaumaki lamma banawu albayt, hakika watu wako walipoijenga Kaaba qasaru ala qawaid Ibrahim, walifanya mapungufu kuijenga katika ile misingi ya Ibrahim. Kwa maana Kaaba sasa hivi, Aisha, ipo katika misingi sio kuwa ya Ibrahim. Na lau kama sikuchelea, hawa watu wako hawana muda mrefu kutoka kwenye ukafiri kuingia katika Uislamu, kama sikuchelea kwangu huku, kwa maana bado imani hazijawakuwa, hazijawapanda, ningeivunja hii Kaaba hii na nikaijenga katika misingi ya Ibrahim, na nikaiwekea milango miwili, lango wa kuingilia na mlango wa kutokea tu. Halifanya hivyo? Hakufanya. Maana yake nini? Ibaki Kaaba katika misingi isiyokuwa ya Ibrahim, lakini watu wasije wakarudi katika ukafiri wao. Sababu hapa hawa ni Makuraishi. Makuraishi ndio watu wa Kaaba, walikuwa wakiitazama na kuiangalia na kuilea na kuichunga, na walikuwa wakiadhimisha na kuitukuza, kiasi kwamba walikuwa wanaheshimu. Mfano, mtu ameuawa baba yake na mtu fulani, yule mtu fulani anapomwona yuko ndani ya Kaaba hamfanyi chochote, anamwona aliyemuua baba yake hamfanyi kitu kwenye Kaaba, amuone nje yake huko utaipata shughuli yake. Kwa maana walikuwa wakiadhimisha na kuitukuza Kaaba. Kwa hiyo leo wamwone Muhammad anaivunjavunja, huenda wakasema kwamba hii sio dini ya haki. Muhammad anavunja Kaaba. Kwa nini? Bado imani zao hazijakuwa. Kwa hiyo alichunga jambo la maslah na kuliacha jambo lenye maslah. Kuijenga Kaaba katika misingi ya Ibrahim kuna maslah, lakini kaacha la maslah kwa ajili ya lenye maslahi kubwa zaidi. Tumeliona vizuri hapa. Akharajahu fi sahih, fi sahihain, wameitaja hii, wameitoa katika Bukhari na Muslim, ipo kwenye Bukhari na Muslim kwa takhariji yake. Na Muadhi, haya aliyoambiwa asiyaseme, alikuja kuyasema mwishoni mwa uhai wake. Mpaka leo tumefahamu kwamba Muadhi na Bwana Mtume waliongea haya maneno alayhi salatu wasalam. Kwa nini aliyazungumza na yeye aliambiwa asiyatoe haya bishara kwa watu? Kwa sababu lau angelikufa nayo, angekufa na ilmu ambayo umma ilikuwa inahitajia. Kwa hiyo kujiondosha katika dhima, juu ya dhima ya kuficha ilmu, Allah kwenye Qur'ani amekemea jambo hilo, na alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Hakika wale wanaoficha yale tuliyoyateremsha sisi katika aya zilizokuwa waziwazi na uongofu, baada ya kuwa sisi tayari tumesha yabainisha hayo kwa watu katika kitabu, basi hao wanalaaniwa na Allah na wanalaaniwa na kila chenye kulaani, ila wale waliotubu wakatengeneza na wakabainisha yale waliokuwa wameyaficha, hao nitakubali toba zao, na mimi ndiye Tawwabur Rahim, mwingi wa kukubali toba, mwingi wa kuwarehemu waja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith sahihi anasema, man katama ilman aljamahu Allahu yawma alqiyama bilijami min nar, yeyote atakayeficha ilmu, na hii ni ilmu, hii siku ya kiyama, aliyeficha ilmu ambayo watu wanaihitajia akanyamaza, sehemu ambayo alitakiwa aseme abainishe akanyamaza akaficha ilmu, atafungwa kamba kwenye uso wake mithili ya kamba wanaofungwa punda au ng'ombe au mbuzi. Atafungwa kamba kwenye uso wake ya moto wa Jahannam. Kwa nini? Kwa kuwa huyo alifunga mdomo wake, hakuizungumza haki. Kwa hiyo kuna makemeo, Muadhi anachelea haya makemeo, akaisema hii hadithi radhiyallahu ta'ala anhu. Tumefahamiana vizuri eh? Tuishilie hapo, wallahu a'lam. Tukuja kuendelea insha Allah ta'ala darasa linakalofuata wiki ijayo, walhamdulillah.